Bien senang bareng karo koe. Bien susah tetep karo koe. Saiki wis beda koe wong liya. Ngambyar no ngimpiku nyanding sliramu. Apa kutu pasrah kahanane, kutu nrimo karo putusane. Satenane ati iki ora lilo, yen nyawang sliramu nyanding wong liya. Sampai